Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De brug in Maastricht, die vannacht werd geramd door een losgeslagen woonboot, staat op instorten, meldt Rijkswaterstaat. De brug is niet meer begaanbaar voor verkeer. De Maas bij Maastricht bereikt vandaag het hoogste punt. Onderzoekers van de VU en het Amsterdam MC melden dat ze de oorzaak van long-covid hebben ontdekt. Het is een enzym dat bij sommige mensen actief blijft. Patiënten zijn daardoor extreem moe en moeten zich niet te veel inspannen. In het zuiden van Gaza zijn 14 doden gevallen bij een bombardement. Dat heeft de minister van Gezondheid in Gaza gemeld aan persbureau Reuters. Onder de slachtoffers zouden 9 kinderen zijn. En in Argentinië zijn 3 verdachten gearresteerd die een aanslag zouden willen plegen op de Pan American Maccabi Games. Dat toernooi voor Joodse atleten wordt gehouden in Buenos Aires. NPO Radio 1. WNL. Ben op 1. Martijn de Greven. Goedemorgen, het is de week van het vooruitkijken. Europese verkiezingen, kabinetsformatie, Olympische Spelen. Maar wij kijken dit komende half uur naar de belangrijkste juridische gevechten van 2024. We spreken met de man met een hele brede cliëntele. Van landen die het aankloppen het internationaal strafhof, tot de Nederlandse Pinozen en dan ook nog particuliere cliënten als Marco Borsato. Te gast is namelijk Geert-Jan Knoops, advocaat aan het internationaal strafhof en hoogleraar politiek van het internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. En met hem kijken we naar de belangrijkste juridische gevechten van dit kalenderjaar. Meneer Knoops, goedemorgen. Goedemorgen. Het is met jaartje wel, hè? Waar kijkt u het eigenlijk technisch, tactisch, juridisch het meest naar uit? Volgende week, donderdag en vrijdag 11 en 12 januari... vindt er een zeer belangrijke zitting plaats bij het internationaal gerechtshof. In verband met de aanklacht die Zuid-Afrika net voor de jaarwisseling heeft ingediend tegen de staat Israël, wegens vermeende genocide. Dat wordt een belangrijke uitspraak of een belangrijke zitting, omdat daar het gerechtshof zich gaat buigen over de vraag of Israël haar militaire operaties kan voortzetten in Gaza. Dat wordt namelijk geëist door Zuid-Afrika dat Israël daarmee staakt. En dan wordt tevens een oordeel gevraagd over de vraag of Israël met haar militaire operaties al dan niet het genocideverdrag schendt. Die uitspraak wordt bepalend ook, denk ik, voor het verder verloop van de oorlog. En dat wordt dus internationaal rechtelijk een belangrijke zitting en uitspraak. En wat is je juridische inschatting? Wat gaat er gebeuren? Mijn inschatting is dat in dit geval er geen sprake is van genocide van de kant van Israël. Omdat voor genocide is vereist dat je bewijs aandraagt dat je een bevolkingsgroep in zijn geheel of gedeeltelijk wil vernietigen vanwege de nationale afkomst, etnische afkomst of religieuze afkomst. En het is ontegenzeggelijk zo dat Israël die intentie niet heeft. Omdat de operaties van Israël gericht zijn om de terreurorganisatie Hamas te vernietigen. En niet hebben die operaties tot doel om de Palestijnse bevolking uit te roeien. Nou, heeft het internationaal strafhof een precaire situatie? Niet alle landen willen zich er wel of niet aan committeren. Staat het hele bestaansrecht van de strafhof eigenlijk op stapel eigenlijk ter discussie het komende jaar? Want het gaat hoe dan ook, welke beslissing ook wordt genomen, heel veel discussie geven. Ja, het strafhof heeft natuurlijk, dat is te onderscheiden van het internationaal gerechtshof, de zaak die volgende week gaat spelen. Dat is een conflict tussen twee staten bij het internationaal gerechtshof. De strafrechtelijke kant van het handelen van staten wordt beoordeeld door het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bestaansrecht is lange tijd betwijfeld, omdat strafhof het verwijt heeft gehad dat het voornamelijk richtte op Afrikaanse landen en, ja, en conflicten op het Afrikaanse continent. Strafhof heeft door, en dat klinkt misschien vreemd wat ik zeg, door de Oekraïne-oorlog die in 2022 is gestart, meer bekendheid en gezicht gekregen doordat de hoofdaanklager van het strafhof, Karim Khan, direct nadat Rusland de Oekraïne binnenviel, een onderzoek heeft geopend en daar ook vrij snel arrestatiebevelen heeft uitgevaardigd tegen Poetin en mevrouw Belova, de kinderrechtcommissaris van Rusland. Daardoor heeft dat strafhof uiteindelijk veel bekendheid gekregen en ook veel meer status gekregen. Dus dat bestaansrecht van het strafhof is door die Oekraïnezaak denk ik wel bevestigd. En daar komt nu bij dat het strafhof ook onderzoek gaat doen naar het conflict Israël-Hamas. De hoofdaanklager van het strafhof, Karim Khan, is ook onlangs geweest in de Palestijnse gebieden en in Israël. En heeft al gezegd, Hamas heeft oorlogsmisdrijven gepleegd. Dat staat voor mij vast. Dus daar gaat hij zeker verder mee met onderzoek. Voor wat betreft de rol van Israël staat dat allerminst vast. Omdat die operaties gericht zijn, zoals ik net al zei, op het uitschakelen van een terreurorganisatie. En dat is heel wat anders dan dat je een aanval richt op een bevolkingsgroep. Geert-Jan Knoops, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, laten we eerst even naar een enorme actuele zaak gaan. Desi Bouters, hij is definitief veroordeeld voor 20 jaar... de voormalige president van Suriname. Hij is veroordeeld. Hij had 8 dagen de tijd om een gratieverzoek in te dienen. Daarvoor moet je overigens wel spijt en berouw betuigen. Nou, dat leek niet in de lijn der verwachtingen te liggen. Die 8 dagen zijn voorbij. Ja. En de grote vraag is, heeft het Openbaar Ministerie inmiddels al de opdracht gekregen om hem echt aan te houden? Ja. Wat denkt u? Nou, het Openbaar Ministerie hoeft niet de opdracht daarvoor te krijgen. Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft nu de bevoegdheid om hem op te roepen om zijn straf uit te zitten. Het is overigens wel opmerkelijk dat het Hof in beroep geen bevel gevangenneming heeft uitgevaardigd, hoewel het wel was gevorderd door de procureur-generaal. Anders dan in eerste aanleg, toen Desi Bouters werd veroordeeld door de Militaire Kamer, is er door het OM geen bevel gevangenneming gevorderd. Dat is dus nu in hoger beroep wel gebeurd. Het Hof heeft dat bevel niet gehonoreerd. De redenen zijn niet helemaal duidelijk waarom dat niet is gedaan. Maar u heeft waarschijnlijk wel een vermoeden. Het zou kunnen zijn dat het Hof toch bevreesd is geweest voor het uitbreken van onlusten in Suriname. Maar dat zou dus een politiek argument zijn. Ja, precies, dat is geen juridisch argument. Geen juridisch argument. Wat daar ook van zij, die 8 dagen zijn verstreken. Dus hij zou nu technisch kunnen worden opgeroepen om zijn gevangenisstraf te ondergaan. Of dat inmiddels gebeurd is, weet ik niet. Het zou kunnen zijn dat zijn advocaat met het OM een afspraak heeft gemaakt in de zin van, er wordt geen gratieverzoek ingediend. Maar in ruil daarvoor zouden wij met het OM een afspraak willen maken om een bepaalde datum te conveniëren waarop Bouters zichzelf wat meldt. Wat is dat voor dat winst? Want dan neem ik aan dat het over dagen gaat. Dat kan niet over maanden gaan. Dat denk ik ook, want er is slechts 1 uitzondering mogelijk. Dat zou kunnen zijn de gezondheidssituatie van de heer Boutersen. Stel dat die gezondheidssituatie medisch gezien te wensen overlaat, zou dat reden kunnen zijn voor een uitstel. Maar goed, die informatie hebben we nu niet. Ik wil nog één punt even erbij halen. Desi Boutersen, het is over zijn naam alweer ontkracht, maar hij heeft toch gezegd bij een bevriend radiostation dat hij met de huidige president Santokki overlegt over een zachte landing. Ja. Wat zijn hier de juridische ruimtes? Het zou kunnen zijn dat hij ook tot een afspraak komt om op een voor hem geschikter moment die straf te ondergaan. Een zachte landing, dat wil zeggen dat hij niet direct wordt opgepakt. Dat zou een afspraak kunnen zijn. Een afspraak zou ook kunnen zijn dat hij zijn straf gaat uitzitten en dat hij ergens halverwege de gevangenisstraf alsnog gratie gaat aanvragen. En dan hoogstwaarschijnlijk bij een anders zittende president dan de huidige. In de hoop dat er dan een andere president is die misschien meer open staat voor een mogelijke gratiering. Het laatste punt op deze is, hij heeft tot nu toe, heeft Boutersen gezegd, ook tegen zijn achterban, laten we het rustig houden, geen escalatie. Nou, dat zijn op zich prettige woorden om te horen. Het punt alleen nu is dat we niet exact weten waar die uithangt. Zelfs een advocaat zegt, het kan zijn binnen of buiten Suriname. Ja. Stel je nou toch voor dat hij een vluchtpoging doet. Hij is dus in Nederland veroordeeld, wegens cocaïnehandel. Nu hier een 20 jaar duren. Waar kan je dan nog naartoe eigenlijk? Waar is het dan nog leefbaar? Dan zou alleen een land waarmee Suriname geen uitleveringsverdrag mee heeft soelaas kunnen bieden. Want het zou, stel dat hij niet meer Suriname zou zijn en het Openbaar Ministerie gaat de tenuitvoerlegging gelasten en hij zou niet verschijnen op die datum, dan kan het Openbaar Ministerie een internationaal arrestatiebevel uitvaardigen. Maar dat geldt alleen voor die landen waarmee Suriname een uitleveringsverdrag heeft. Dus dat zou een mogelijkheid zijn, maar dat blijft nu speculeren. De advocaat is daar zeker niet duidelijk op dit moment in geweest, zoals u terecht opmerkt. Volgende zaak, Trump, 4 maart. Een zaak waar al heel lang naar uit wordt gekeken. Dan wordt eigenlijk bekeken en uiteindelijk ook besloten of Trump inderdaad medeplichtig is aan die kapitoolbestorming op 6 januari. Die zaak volgt u, neem ik aan, ook met extra belangstelling. Ja. Voordat we bij die zaak uitkomen, er loopt natuurlijk nu iets anders. Er zijn twee staten namelijk die hebben hem van het stembiljet gehaald. Klopt. Wegens die verdenking van die medeplichtigheid aan die kapitoolbestorming. Daar komt uiteindelijk de Hoge Raad aan te pas om te kijken of dat stand houdt. Klopt. Wat is uw inschatting? Dat wordt een heel belangrijke zaak, omdat de reden dat Trump van het stembiljet is gehaald is gebeurd met een beroep op het zogenaamde 14e amendement van de Amerikaanse grondwet. Dat zegt in lid 3 dat als jij betrokken bent als toekomstig president bij een rebellie of een opstand tegen Amerikaanse burgers of tegen de Amerikaanse staat, dat je dan niet geschikt bent om president of vicepresident te worden. Nou, die kwestie gaat naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof, waarschijnlijk op zeer korte termijn. En daar zal voor het eerst een uitspraak worden gedaan over dit principiële punt, omdat Trump nog niet is veroordeeld. Dan moeten we even in acht nemen dat de meerderheid van het Hoge Rechtshof bestaat uit Republikeinen. Ja. Klopt. Die zijn tot politieke benoemingen. De zittende president mag, als er een vacature is, mag die naar eigen believen kan hij die invullen. Als nou toch wordt gezegd tegen deze twee staten, Colorado en Maine, jullie hebben goed gehandeld, het klopt juridisch. Ja. Betekent dat hij dan van alle stembiljetten gaat? Dan zal de uitspraak van het Amerikaans Hoge Rechtshof, denk ik, de werking hebben dat ook andere staten dat voorbeeld gaan volgen. Want het zou natuurlijk heel vreemd zijn als het Amerikaans Hoge Rechtshof zou oordelen dat de beslissing van Colorado en Maine om hem van de stembiljet te halen terecht is. Dat hij dan wel in andere staten op het stembiljet kan blijven. Dat zou denk ik niet consistent zijn. Dus mijn inschatting is dat het Amerikaans Hoge Rechtshof Trump in het ongelijk stelt, dat het een olievlekwerking zal hebben op andere landen. En dat zou betekenen dat hij dus inderdaad geen presidentskandidaat meer kan zijn. Maar toch is in die zin apart, want nogmaals, op 4 maart begint die zaak, waarin dus wordt bekeken en beoordeeld of hij al dan niet medeplichtig is. Klopt. Dus hij is tot nu toe eigenlijk verdachte. Ja. Ja, dan zou je toch zeggen, juridisch, je kan toch niet iemand als, hij is toch onschuldig tenzij het tegendeel bewezen is. Het zou mij ook verbazen als het Amerikaanse Hoge Rechtshof hier in het nadeel van Trump zou beslissen. Want u zegt terecht, het is een verdenking. De Amerikaanse grondwet zegt overigens tegelijkertijd in een ander artikel, dat je het recht hebt op due process. Dat je pas naar een uitspraak van een rechter van bepaalde rechten kunt worden gestript, om het zo te zeggen. Het is overigens zo dat die rechtszaak van 4 maart, die is wel gepland door die Amerikaanse rechter in Washington DC, federale rechter. Maar de verwachting is toch dat die zaak wordt uitgesteld, omdat het Amerikaans Hoge Rechtshof niet voor 4 maart die beslissing kan hebben genomen. Want er speelt nog een tweede zaak die naar het Amerikaans Hoge Rechtshof gaat. En dat is de immuniteit van Trump als president. Trump zegt namelijk, althans zijn advocaten, ten tijde van de bestorming van het Capitool en alles wat ermee verband hield, en ook alles wat eraan vooraf ging, was ik, Trump, president. En mijn handelingen, wat je er ook van vindt, zijn dus officiële handelingen in de hoedanigheid van president. En die handelingen kunnen dus niet voorwerp zijn van een strafrechtelijke vervolging. Dus die vraag gaat ook naar het Amerikaans Hoge Rechtshof. Er komen dus twee belangrijke rechtsvragen die door het Amerikaans Hoge Rechtshof in Washington DC zullen worden beantwoord. En eigenlijk zijn die vragen zo belangrijk dat je die strafzaken, die 4 strafzaken die nu gaan spelen tegen Trump, pas inhoudelijk kunt behandelen als er sprake is van een beantwoording van die twee vragen. Laten we naar Nederland gaan en misschien iets breder ook naar Europa toe. Het is natuurlijk eigenlijk ongekend dat een half jaar lang al internationale verdragen ter discussie worden gesteld. Met opt-out moeten we onder vandaan kunnen. 4 formerende partijen die eerst grondwettelijk het even met elkaar eens moeten zijn voordat ze verder kunnen praten. We hebben een discussie over constitutionele toetsing van nieuwe wetgeving. Ja, heeft u ooit eerder meegemaakt in uw carrière dat zulke basiswetgeving zo ter discussie stond als nu? Nee, zeker niet op dit politiek niveau. Wat zegt u dat? Nou ja, je kunt je eigenlijk de vraag stellen of je dan bij dit soort belangrijke grondwettelijke vragen die in het kader van een formatie spelen, of je dan niet moet zeggen in de toekomst dit soort partijprogramma's en dit soort formatieprogramma's zouden eerst dan door een grondwettelijk hof moeten worden beoordeeld. Want dan heb je die hele problematiek niet dat je nu in een formatie moet gaan onderhandelen over grondwettelijke aspecten. Dus dan dat je een voorafgaande toetsing gaat krijgen door een grondwettelijk hof of partijprogramma's of formatieplannen die uiteindelijk uit de formatie naar voren komen, of die grondwettelijk de toestemming kunnen doorstaan. Maar nou zal dit toch veel mensen toch wat abstract in de oren klinken. Dus laten we nou eens concreet maken. Wat voor een type wetgeving die mogelijk geïnitieerd zou kunnen worden van je zegt, ja, maar daar moeten we eens extra op letten, want dat kan grondwettelijk niet door de beugel. Aan wat voor soort voorstellen wetgeving moet ik denken? Nou, neem even de analogie met de zaak Trump. Hè. Ja. Trump wordt van de stembiljet gehaald op grond van de verdenking dat hij betrokken zou zijn geweest bij het aanstichten van de bestorming Capitool 6 januari 2021. Je zou je de situatie kunnen voorstellen dat je een Nederlandse politicus hebt die verdacht wordt dat hij in de verkiezingen gemalforceerd heeft, verkiezingen heeft beïnvloed. Het OM start een strafrechtelijk onderzoek tegen die politicus. Die politicus gaat uiteindelijk toch meedoen in de formatie, omdat zijn partij de verkiezingen met andere partijen wint. En in die formatie wordt gezegd, ja, maar jij kunt nooit premier worden, om die en die reden, want je loopt een onderzoek tegen je. Deze zaak, u stelt hem hypothetisch, maar als we hebben natuurlijk toch te maken met de partijleider van de grootste partij in Nederland, is veroordeeld. Geert Wilders is veroordeeld voor zijn minder uitspraak. Dus even plat gezegd, even in de tijd, stel je voor dat die zaak nu zou lopen. Dus dat het OM nu zou zeggen, nou, we gaan over tot aanklagen. En we zitten onderwel te formeren. Ja, als er een besluit zou komen vanuit de politiek dat zo iemand vanwege die veroordeling niet premier zou kunnen worden, in deze hypothese, dan zou die vraag aan een grondwettelijk hof kunnen worden voorgelegd. En dat is de analogie met de zaak Trump. Hè, dat belangrijke vragen van constitutioneel recht die de grondwet raken. Want je kunt in zo'n situatie ook zeggen, iemand is veroordeeld, maar die veroordeling heeft geen relatie met zijn toekomstige uitoefening als premier, in deze hypothese. En zo iemand wordt toch de mogelijkheid onthouden om premier te worden, vanwege dus een veroordeling of een lopende strafrechtelijke vervolging, dan zou dat getoetst kunnen worden. Maar even stapje naar achter. Die hele discussie, vooral natuurlijk Pieter Omtzigt is hier de grote aanjager. Die wil dat constitutionele hof, die denkt dat de wetgeving sterk verbeterd kan worden. Er komt zelfs een Kamercommissie, constitutioneel hof, et cetera. Ja. Het gek is, als je rechters losspreekt, en u spreekt in het wild veel vaker dan ik, dan hebben rechters, het komt niet voort uit de behoefte van rechters. Het is niet dat rechters zeggen, nee, we zitten eigenlijk knel, we zouden betere wetgeving of een betere uitspraak kunnen doen als, et cetera, et cetera, et cetera. Ja. Dus de vraag is even, welk probleem zijn we hier aan het oplossen? Ja, ik denk dat puur vanuit mijn vakgebied bezien, dat pragmatisch en praktisch gezien een constitutioneel hof wellicht niet nodig is, omdat in ons rechtssysteem de rechter, kijk even ook naar de Urgenda-zaak, waar het beleid van de overheid tot het reduceren van de CO2-uitstoot door de Hoge Raad in december 2019 is beoordeeld op grond van het mensenrechtelijk kader, dus niet op grond van de grondwet, maar het mensenrechtelijk kader. Dus de toetsing van het handelen van de overheid vond daar niet aan de grondwet plaats, want dat kan dus niet, maar eigenlijk indirect wel aan de grondwet via de mensenrechten. Maar deze uitspraak die u nu ter tafel haalt, die heeft heel veel discussie opgeleverd. Namelijk ook dat mensen zeiden, ja, dit is nou typisch een maatschappelijk debat wat in de Kamer moet plaatsvinden en niet beslecht moet worden bij een rechter. Ja. Het gekke is van al deze voorstellen is dat je veel meer juridisch maakt en dus veel minder bij de Eerste en Tweede Kamer laat liggen. En nog sterker zelfs, er was een toetsingsverbod, dat is er. Ja. En dat toetsingsverbod zegt dus eigenlijk, je mag het niet toetsen, want het primaat van deze beslissingen moet juist in de Eerste en Tweede Kamer liggen. Ja. Dat is toch een beetje heel raar in het huidige tijdsgevricht. Dus als je zegt, we moeten juist waarde hechten aan dat maatschappelijk debat, dan kan iedereen in de openbaarheid zien wat de afwegingen zijn. En vervolgens in dat tijdsgevricht gaan we meer richting de rechtbank verslepen. Ja. Of sla ik door? Nee, je slaat niet door. Maar nogmaals, ik denk dat het is nu denk ik meer een academische discussie. Ja. Omdat in Nederland eigenlijk de toetsing aan de grondwet inderdaad niet formeel plaatsvindt. Maar het mensenrechtelijk kader overlapt in grote delen de grondwettelijke bescherming van burgers. Ja. En dat kan dus in Nederland wel gebeuren. En je ziet dus ook dat rechters toenemende mate aan die mensenrechten toetsen. En de Urgenda-zaak is daar een voorbeeld van. En als je ook kijkt naar andere landen in Europa, dan zie je dat in Europa, in tegenstelling tot landen die niet zijn aangesloten bij het Europese Mensenrechtenhof, dat die landen in Europa die bij dat Europese Mensenrechtenhof zijn aangesloten, dus in toenemende mate ook aan die mensenrechten toetsen. En dus die grondwettelijke bescherming en die grondwettelijke toetsing die wij in Nederland dus formeel niet kennen, die vindt indirect wel plaats via dat mensenrechtelijk kader. Zeker, en die internationale verdragen, waar natuurlijk een deel van die grondwet natuurlijk al verdisconteerd zit. Het interessante is, normaal gesproken, de politieke discussie werd heel vaak beslecht dat mensen zeiden, ja, hier is het einde van de discussie, want kijk hier de rode streep van een internationaal verdrag. Je merkt toch dat dat, zeker in Europa, zoveel irritatie heeft opgeleverd. Zeg, ja, maar als een internationaal verdrag, misschien wel gedateerd uit de jaren 60, zoveel van onze ambitie in de weg zit, dan gaan we dat verdrag maar eens even onder de loep nemen. Met andere woorden, zullen internationale verdragen waarvan u al jarenlang zegt, nou, dat zijn vaste standpunten, die staan nu ter discussie. Die worden fluïde. Dus als iets zoveel landen in de knel zit, dan wordt het geüpdate. Het recht op milieu, het recht op bescherming van de gezondheid, recht op bescherming van de burger tegen vervuild water, dat zijn formeel geen mensenrechtelijke waarborgen die in verdragen zijn neergelegd. Maar je ziet dus nu in de rechtspraak dat de mensenrechtelijke kaders ook worden uitgebreid. Een mooi voorbeeld is nog steeds de Urgenda-zaak, waarin de Hoge Raad uit het recht op leven, dus een verdragsrechtelijk recht op bescherming van iemands leven, heeft afgeleid dat daaronder ook moet worden verstaan het recht op bescherming van de mens tegen een vervuild milieu. Dus je ziet ook op het mensenrechtelijk kader, dus de verdragen, dat bestaande verdragen of bepaalde mensenrechten, wij noemen dat eerste of tweede generatie mensenrechten, worden vernieuwd, worden aangepast door de ontwikkelingen in de rechtspraak. En dat verdragen dus ook mee evolueren met de hedentijds inzichten. Als je 40 jaar geleden in een collegezaal aan de studenten vroeg, bestaat er een recht op schoon water, schoon drinkwater? Dan zei iedereen, nee, natuurlijk niet, het staat nergens. Als je het nu propageert, dan zegt iedereen, ja, dat recht bestaat, want dat kun je afleiden uit het recht op bescherming van iemands leven. En daarmee zegt u ook eigenlijk, het klagen over gedateerde verdragen is eigenlijk een beetje flauwekul, want ze updaten zichzelf. In wezen updaten zichzelf doordat bijvoorbeeld het Europees Mensenrechtenhof en andere commissies die verdragen extensiveren en interpreteren naar het hedentijdse tijdsgewricht. Nou, we zijn via het Midden-Oosten en Amerika zijn we nu bij een zaak van een hele andere orde aangekomen, maar ook eentje die uw kantoor de aandacht heeft, namelijk de zaak Marco Borsato. Hij heeft heel lang moeten wachten. Hij was heel lang verdacht. En hij weet sinds december. In december 21 deed er een 22-jarige vrouw aangifte tegen hem. Het Openbaar Ministerie besloot hem in september vorig jaar te vervolgen voor onzedelijke betasting. Dat is even de situatie. Het vermoeden is, en de hoop wellicht bij u ook, dat er dit jaar dus de zaak gaat voorkomen. Weet u daar al iets meer van? Nee, mijn collega Carrie Hamburger en ik behandelen de zaak voor de heer Borsato samen. We hebben geen indicatie wanneer die zaak gaat voorkomen. Of dat dit jaar wordt, is ook nog maar zeer de vraag. Dat hangt denk ik mede af van de agenda van de rechtbank en de vraag wanneer het hele vooronderzoek is afgerond. Maar dat betekent dus, als er dus dit jaar niet gebeurt, dat hij meer dan 3-4 jaar moet wachten, 3-4 jaar in een verdachtebankje zit, zich niet kan verweren en maar wachten. Hoe gaat het met uw cliënt? Dat is helaas ook de situatie met meerdere strafzaken in Nederland, dat de wachttijden behoorlijk kunnen oplopen. Hoe gaat het met uw cliënt? Nou ja, naar omstandigheden niet zo goed. Nee. Vanwege juist die enorme druk van die strafzaak en het feit dat hij daardoor ook zijn werkzaamheden niet meer kan oppakken. Ik hoor hem trouwens laatst wel weer vaak op de radio. U ook? Nee, wij volgen hem zelf niet zo. Muzikaal volg je hem niet. Maar het zou kunnen. Ik hoop van harte dat hij uiteindelijk zijn werkzaamheden weer kan oppakken. Maar u houdt zo'n slag om de arm. U zegt, het is ook volstrekt denkbaar dat het misschien 2025 gaat worden. Dat is zeker mogelijk. Dat weten wij ook niet. Nogmaals, dat hangt van ook de afronding af van het vooronderzoek. En daar kunnen we nu verder niet te veel over zeggen. Maar ik wil wel benadrukken, mede namens mijn collega Carrie, dat voor ons is zorgvuldigheid van de procesgang belangrijker dan het tijdsverloop. Dat is natuurlijk voor een verdachte altijd problematisch. Maar zeker een zaak als deze moet heel goed en zorgvuldig worden bekeken. Ik heb natuurlijk alle begrip voor dat u niet te veel op de zaak in kan gaan. Al was het maar ook omdat uw vrouw de hoofdzaak behandelt. Ja. Maar toch even één ding wat mijn aandacht had. Is een belangrijk onderdeel van het Openbaar Ministerie is dat de dame in kwestie die de aanklacht heeft gedaan een dagboek heeft bijgehouden. En een dagboek is heel interessant, ook als je naar jurisprudentie kijkt in de historie en ook in de actualiteit, is dat wordt heel verschillend gewogen. Soms wordt het echt als de bouwsteen onder de aanval, zou maar zeggen. En soms wordt het weer wat kleiner gemaakt en van mindere waarde geacht. Hier speelt dit dagboek ook een hele prominente rol als het om het Openbaar Ministerie gaat. Dat klopt. Dat hebben we ook begrepen, dat het OM daar veel waarde aan hecht. En wat haalt u uit de jurisprudentie over de bewijskracht van een dagboek? Ja, daar wordt heel verschillend over gedacht. Heeft u gelijk in. Dat hangt ook af hoe het dagboek tot stand is gekomen. De mate van gedetailleerdheid van de gegevens. Of het dagboek overigens in zo'n situatie nog meer informatie bevat. Dus het is heel heeft erg u het dagboek? Context gerelateerd. We hebben het deels. Deels? Ja. Waarom niet helemaal? Dat is een goede vraag, maar die ga ik nu nog niet beantwoorden. Maar dat is een belangrijk punt van aandacht, begrijp ik. Zeker. Ja. En dan moet ik altijd vragen, kijkt u de zaak met veel vertrouwen tegemoet? Hè? Dat is dan altijd de zin, geloof ik, die dan de afronding. Ja, dat wordt is een beetje een platitude. De advocaat zegt dan, ik zie de zaak met veel vertrouwen tegemoet. Ja. Maar wij hebben in ieder geval voldoende argumenten om de verdediging voor Marco te voeren. Maar nogmaals, voor ons is die zorgvuldigheid van die procesgang is belangrijker dan de tijdsdruk die op deze zaak zit. Denkt u dat Poetin ooit nog voor het internationaal strafhof gaat verschijnen? Mijn inschatting is niet. Het is natuurlijk wel zo dat, en dat is natuurlijk wel opmerkelijk, ik zei dat in de inleiding al, dat heeft het gezicht van het internationaal strafhof nu wel bepaald voor de komende jaren. Poetin is voorwerp van een internationaal arrestatiebevel van het strafhof geworden. De kans dat hij zelf zich overgeeft is nihil. De kans dat hij zal worden uitgeleverd door Rusland is nihil, zolang hij president is. Tenzij hij naar een land reist dat wel het strafhof erkent, dat zou hem kunnen uitleveren. Ik zeg er overigens bij, en misschien een aardige brug naar de Zuid-Afrika-zaak. Zuid-Afrika heeft dus nu... Even Zuid-Afrika, dat Israël aanklaagt. Dat volgende week de zaak heeft gestart tegen Israël. Zuid-Afrika heeft in juni 2015, toen de toenmalig president Omar al-Bashir van Soedan, die werd verdacht van genocide door het internationaal strafhof Zuid-Afrika bezocht, heeft Zuid-Afrika niet gedaan. Men heeft dat arrestatiebevel niet uitgevoerd. Terwijl men wist, deze man wordt verdacht van genocide door het strafhof. Het is natuurlijk bijzonder opmerkelijk, om niet te zeggen een dubbele standaard van Zuid-Afrika, om nu... Maar u zegt met die dubbele standaard, kijk, dat is het spannende volgens mij aan de positie is, je kan zomaar een speelbal worden en je neutraliteit kan in het geding komen. Want als je dus nu zegt, we doen een aanklacht van Zuid-Afrika, leggen we naast ons neer, als in er is geen genocide, u heeft dat eerder in het programma net uitgelegd. Ja, dan zullen heel veel mensen in de wereld zeggen, ja, zie je wel, het is gekleurd daar bij dat strafhof. Nee, kijk, ik bedoel met dubbele standaard. Kijk, dat een land een ander land aanklacht, dat staat een land vrij. Want daar het gaat om de ontvankelijkheidsverklaring. Precies, maar waar het om gaat is dat er met het internationaal recht dubbele standaarden worden gehanteerd, zoals Zuid-Afrika nu doet met Israël. Ik hartelijk dank aan Geert-Jan Knoops. Fijn dat u bij ons was. Het wordt een spannend jaartje juridisch, in heel veel opzichten trouwens. Zometeen op deze zender de Nieuws BV met presentatie Natasja Gibbs. Voor nu dank voor het luisteren en heel graag tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Wonen naast fabrieken, zwemmen tussen vrachtschepen. Al duizenden mensen zagen Stroom van fotografen Verhoef en Galjaard. Een tentoonstelling over Europa's oudste industriegebied, de Zaanstreek. Tickets op zaansmuseum.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst.